A Pas de Tortuga, una mirada a la cultura arabo-musulmana, conduït per en Carles Penya. Molt bona nit i benvinguts al nou programa de Pas de Tortuga. Avui, 19 de gener, tenim amb nosaltres els col·laboradors habituals, la Neus Net. Bona nit, Neus. Bona nit. El Nabil. Bona nit, Nabil. Bona nit, Carles. Hola, Neus. Hola, bona nit. Estem molt ben ensenyats i molt ben educats tots. Avui el Nabil ens porta un convidat d'honor, l'Abdelkabir. Explica'ns una mica qui sí, és. Sí, avui vinc ben acompanyat amb el meu amic Abdelkabir Zarwal. És un xicot jove de Benimellal del Marroc i veu, és un ciutadà de Mollet i està casat i es dedica a l'atletisme. Benvingut, Abdelkabir. Merci. Hola. Hola a tots. Hola, hola Abdelkabir. Bona nit. Com estàs? Bé, bé, bé. Content d'estar amb vosaltres. Molt bé. Quina edat tens, Abdelkabir? 22. 22 anys. I sí. Quan fa que estàs aquí a Mollet? A Mollet fa uns 4 mesos. 4? No, perdó, 4 anys més o menys, perdó. Vas venir directament quan vas sortir del Marroc i vas venir directament a Mollet? No, o abans no, de venir a Mollet vas viure a un altre lloc de Catalunya? Jo vaig arribar a Espanya a finals del 2003. Mm-hmm. Vaig estar per Andalusia 2 mesos, entre el Hashirat i a Sevilla. Llavors vaig venir cap a Catalunya. I llavors, des del 2000, sí, finals del 2003 fins ara, a Catalunya. Vaig estar a Barcelona i després em vaig anar a estudiar a Manresa. I de Manresa a Vic. Carai, vas passar per la Catalunya central, plena de boira i, sí, sí. I, llavors, i fred, no? Sí, sí. Com és que vas venir? Pues jo vaig venir, mira, jo estudiava i era molt, com es deia, molt bon estudiant. Era un noi de casa. No salia molt i tot això. O sigui, col·le, casa i poc més. I la meva comarca és coneguda en el nivell estatal del Marroc, que són molt immigrants, a nivell nacional i internacional, que som d'una comarca que emigra molt. Hi ha gent que emigra per estudiar, hi ha gent que emigra per treballar, per molts motius. I jo, com era un escent d'un noi de 12 anys, pues, veia que tot el món marxava, tota la joventut marxava, pues, jo vaig dir als meus pares, jo em vull anar. I em van dir, on vols anar? Pues, on sigui. Llavors em vaig provar sort. Quants anys tenies quan vas decidir marxar del teu país? 12 anys. 12? 12 anys. Sí. I tenies clar que per què volies marxar o no? No tenia clar. A veure, per provar, perquè veia que, que els meus companys, o sigui, els meus nois de la meva edat anaven, pues, jo vaig dir, jo per què no me'n vaig dir també? A veure, llavors, què passa. A partir d'aquest plantejament, què fas? Pues, miento al meu pare, cosa que no es pot fer. Llavors, li vaig dir que després de sacar bones notes, li vaig dir, papa, jo vull anar a passar les vacances a casa dels meus avis, al camp i tot això. Em va dir, pues, bé, em va portar 15 dies, després de tornar li vaig dir, oye, que jo vull anar a treballar amb els meus avis i vull que em deixis diners. Llavors em va deixar, saps? O sigui, li vaig convèncer. El vas convèncer i et va deixar diners. I què sí. Vas fer amb aquests diners? Pues, anar anar a cap a viatjar cap a Tànger i d'allà pues, cap a Espanya. I tu ja tenies clar que volia que havies de travessar l'estret. No, no, o sigui, ha sigut pues, idees de la joventut, vamos. Mm-hmm. A veure què la fa més grossa, com es diuen. A veure quin el més atrevit. Quin mitjà de transport vas fer servir per venir? Pues el barco. Como era yo molt pejet, como parlava así una miqueta el francès, parlava perquè era un noi d'escola, pues era molt ben vestit i tot això, i era estiu, llavors la frontera ja sabeu com es posa en estiu, o sea, l'estret hi ha molta gent, llavors no hi, o sea, havia control, però no es pot controlar tot. Uh-huh. Jo vaig colar amb la gent, amb els viatgers. Clar, perquè un noi de 12, clar, sí. És... De fet, sembla impossible, no? Clar, un noi de 12 anys no pot arribar allà a comprar un bitllet i no, amb el ferri. No, això no pots. Clar. I quan vaig arribar a Espanya, abans de passar la frontera, em diu... Em va preguntar a una família si jo estava amb ells, em van dir que no. I jo vaig dir que no, que jo estic sol. Em va dir el seu pare, pues, vaig dir que els meus pares estan a casa i que jo, pues, això ha sigut idea meva i tal. I em van portar a un centre de menors. No em van retornar, sinó em van portar a un centre de menors que es troba a Algeciras, que me'n recordo, o sigui, es diu El Cobra. O sigui, només arribar al Algeciras i et van... Sí, no vaig estar a patir, no vaig estar al carrer, no vaig estar... Uh-huh. O sigui, que vaig tenir tot fàcil, diguem. I quan arribes a Tànger, abans de passar, què fas en allà a Tànger? Doncs pues, dirigir-me directament al port, a uh-huh. tot allò, veure... O sigui, que ha sigut tot fàcil per mi. O sigui, ha sigut tot de casualitat. Llavors, és que tampoc ha sigut planejat. O sigui, que el destí em va portar. O sigui, jo, la meva intenció no és quedar-me... No era quedar-me sobre Espanya, sinó... Veure món. Veure el món. Jo no sabia que Espanya es dividís per comunitats, que Catalunya existeix, que... Llavors, jo era, solo sabia que hi ha Espanya. I llavors el rest de països d'Europa. Doncs, Abdelkabir, explica'ns una mica, un cop estàs en el centre aquest d'Algeciras, com van succeint les coses perquè marxis d'allà i et dirigeixis cap a Catalunya. Doncs, pues, llavors, una vegada ja estan allà, pues, llavors, un dia com tots els dies... Sortim a passejar, pues sortim a donar volta, pues passejar per la ciutat i tot això. I una tarda em diu un noi gran, marroquí, em diu: "Perdona, et puc fer una pregunta?" Dic: "Sí." Em diu: "Tu estàs en el centre?" Dic: "Sí." Dic: "Mira, que vinc d'Itàlia per portar un familiar del centre, portar-m'ho a viure amb mi. I un tal Kamal, me'n recordo molt bé, saps? I em diu que això em puc indicar-li on es troba. Diu, pues, ara estem donant passió, pues, a tal hora, a les 9 així, no, abans de les 8, hem quedat a la una plaça, no me'n recordo molt bé com es deia, i ahir és on quedem i ells passen a buscar-nos. Llavors, ahir ja està ahir. I li dic: "És familiar teu el Kamal aquest?" Em diu que sí. Diu: "Pues és meu també, però és familiar meu, però és a l'Unyent. És de la part de la mare." Diu: "Ah, sí, i quins són els teus pares? Perquè jo conec la família." Diu: "El meu pare es diu l'Àrabi i la meva mare es diu Rabha." I diu: "I el teu avi es diu Salah?" Diu: "Pues sí que el coneixes, no sé què." Em diu, "Què, vols quedar-te aquí?" O sigui, després de parlar i tant, em diu: "Què, vols quedar-te en el centre o tens algun lloc on anar, que jo et porto, si vols, no sé què." Li vaig dir: "No, jo no he vingut per quedar-me en un lloc concret, sinó per, no sé, Per viatjar, vamos. No? Em va dir, pues, si vols, nosaltres ara anem a Sevilla. Jo tinc previst agafar-lo avui i anar-nos a Sevilla. De Sevilla a Madrid i Madrid a... cap a Roma, cap a Itàlia. O sigui, vas estar a Itàlia. No, vaig estar a Itàlia. Vaig anar amb ell fins a Sevilla. Uh-huh. Llavors em diu, ara, digues què vols fer, així. Però realment el coneixies? Éreu... Familiar a l'Unyant, de la part de la meva mare. Llavors jo li deia, pues, em diu, vols vindre a nosaltres a Itàlia? I dic, saps què? Ara no. Però ara ja que estic a Espanya, pues, deixa'm conèixer una mica Espanya. Llavors ja... Em diu, i tens diners? I jo dic, no en tinc ni un duro, ni un cèntim. Em diu, pues, digo, ¿quieres dinero? Em diu, no, jo solo vull el billet. Si em pots comprar el bitllet, em diu, cap a on? Em diu, cap a Almeria. Així és. I després em diu, tens amb qui anar? Diu, sí, tinc un telèfon d'uns veïns del Marroc. Llavors aniré allà. Llavors vaig trucar, o sigui, em va comprar el bitllet i, o sigui, no em surt en català. Diu en castellà. Ho diu en castellà. Ah, vale, doncs. Pues. O sigui... Una vez ya me compró el billete, ellos sí tenían que ir. Pues nos hemos despedido y todo, pues me han aconsejado de que tenga cuidado y que sepa dónde vaya y todo, es que tenga cuidado sobre todo. Una vez ellos ya han ido, yo me he quedado en la estación de Sevilla. Me acuerdo perfectamente, me quedaba en la estación y no tiene dinero. Y una chica, pues marroquí también, que era estudiante, que estaba ahí, sus padres le mandaban dinero para estudiar, solo estaba estudiando. Pues hemos sacado, empezamos a hablar así de dónde era, qué hacía aquí, si estudiaba y tal, y vas a empezar a explicar la historia. Me dice, pues, ostras, qué interesante. Digo, ¿sabes qué? Lo siento, me tengo que ir, no sé qué, y que me alegro mucho de conocerte y tal, y que si no tengo dinero, quiero ayudarte, pero no es que tengo. Digo, no quiero nada, no quiero, pero ya tengo para el billete, ya tengo suficiente. Y me acuerdo que me ha dado 5 euros. La chica me dice, no le quería aceptar, pero al final ella ha insistido y me ha dado 5 euros. Digo, uh-huh. Pues vale, gracias. Y se fue. Y una vez esperando ahí en la plaza, esperando porque salía el bus, salía tarde, no me recuerdo si era a las 11 o a las 10 y algo, no me acuerdo bien. Pues conocí a un español, un hombre mayor. Estaba para allá, me ha visto todo el rato sentado esperando. Me dice, ¿quieres tomar algo? ¿Una cerveza o algo? Digo, no. Así no hablaba bien. Hablaba, o sea, en 2 meses que estaba en Algeciras, pues hablaba un poco ya, tenía una idea. Además, tenía una guía, pues las palabras ya más... Digo, no, yo alcohol no, así. Solo comida. Amba, pues vale. El pobre me recuerdo que va anar al súper, em va comprar un sàndwich i begudes, Fanta i tot això. I em va dir, necessites algo? Li dic no. Ja està. I li vaig donar les gràcies i tot això. I quants anys tenies llavors? Pues 12 anys, ja cap a les 13. Feia ja per les... Sí. O sigui que estaves sol, sí. Sí, eres sol. Un nen, apenes però parlaves... Ben espavilat, o sigui. I a bueno. Casa teva no sabien res? No, sí. Perdó, esto no lo he comentado. Pues mis padres, después de una semana, estaban los pobres ya... Cuando he llamado, he podido llamar. He llamado después de una semana. Cuando he llamado, me dicen, ¿dónde estás? Que estamos, no estás en casa de tus abuelos. Digo, pues, estoy en España. Los pobres, pues, me dicen, ¿qué hemos llegado? Pues habían quedado morts, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se te ha ocurrido? No sé qué, no sé cuándo. Pues al final he intentado decir, mira, que os tranquilicéis, que estoy bien, que estoy muy bien y que no me ha pasado nada malo y que estoy en un centro y que me cuidan muy bien, que tengo todo lo que quiero, pues que va muy bien. O sea, que no os preocupéis y pensar como si estuviera con vosotros. Si me queréis de verdad, pues que no os preocupéis, que... Uh-huh. Que pronto, no sé, cuando pueda, pues, me dicen, vale, pues, seguíamos hablando siempre, pues, y ya. Y una vez mi padre se enteraron de que yo me fui del centro, pues, se enfadaron. Les van enfadar amb tu. Sí. I llavors arribes a anar a Almeria? O... A Almeria, sí, vaig anar a Almeria i en el bus vaig conèixer un noi marroquí. em va dir si vivia algo, si com deia, no, perdó, em va veure resar, perquè en el bus em va veure resar. Em va dir, resar sempre o solo ara, que ja que vas més anys sol i tal. Em va preguntar, diu, no, reso sempre i tal. I em va dir, pues jo conec molta la joventut, o sea, molts joves i tal, i són, roben, que se, o sea, se dedican a mala vida, roban y cosas así. Y tú, pues, no sé, te, o sea, ¿sabes? Le ha extrañado el... el claro, pobre, porque pues, tú de qué manjabas pues, mientras viajabas. Pues él me ha ofrecido comida y todo. Cuando ha visto que era un chico, pues tal, el chico me ha ayudado. Pues me ha comprado comida durante el viaje, ha compartido conmigo comida. Y una vez llegamos a Almería me dice, ¿tienes dónde ir? Le digo, la verdad, que no tengo dónde ir. Y ahí me ha llevado a una mezquita, que él era de ahí, me ha llevado a una mezquita y ahí pues dormí, pasé la noche ahí. Y el día siguiente me trajo, o sea, llegamos a la madrugada. Dormí un par de horitas pues, y me ha traído el desayuno y todo. Y él me ha dicho, fuimos al ayuntamiento y tal a pedir una dirección de otro centro de menores. Le han explicado de que yo estaba solo, viajando solo y de que no tenía a mis padres y que tengo que estar... O sea, tengo que estar en un centre de menors. En un centre o... O sea, que... O sea, que tornes a anar parant a un altre centre. No, no, me dice, pues ahora toma, esta es la dirección, toma 20 euros, y mira, coge el taxi te lleva a comisaría, que está al lado, y que ahí en la comisaría es, diles que no tienes padres y que ellos se encargaran de hacer todo. Y fui así. I vas anar-hi. Vaig anar, o sea, jo seguia lo que me decían, pues... I no tenies por que tornen al Marroc? No, pues... Està bé. Doncs sabies els drets que tenia un menor aquí? Sí, es parlava bé dels drets i de tot això. Llavors, una vegada ja estava allà vaig arribar a la comissària em van dir, què volies? O sigui, en castellà, què queria? Pues, li vaig dir que mira, que no tinc pares i vull anar a un centre de menors. Així, la frase... Vas dir clar, ja. Sí, la frase que em van explicar i com ho ha de... I vaig dir, pues, passa. Em van dir, portes diners, portes droga, algo? O sigui, la policia et pregunta això, saps? Si en menors, pues... I li vaig dir, no, si no tinc el billet de 20 euros, si no tinc monedes. Y tenía miedo de que me lo quitaran. Y yo dije, no, soy tecnología, no, quédatelo. Y han visto que me he quedado ahí dormido en la sala de espera. Me han traído comida y me han traído bebida y tal. Y a la tarde, cuando han cambiado el turno, pues me han llevado, han llamado a eso de menores y todo, y me han llevado a un centro. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo pasas en aquel centro? Pues no he llegado un mes. No has escapado. Bueno, escapar, sí. Pues, he conocido ese centro como al estar de Almería, pues la gente que hay en Almería extranjera, marroquí, digamos, son de Rif. Yo no hablaba Rif, rifeño. He conocido a un chico que era de mi ciudad. O sea, no es como decir, se llamaba la... Pues era de la ciudad de mis padres y nos hemos conocido, nos hemos hecho amigos. Y él me ha dado la idea de que tiene su hermano en Murcia. Vas pujant, ¿eh? Sí. Y una vez fuimos a Murcia, pues resulta que hermano ya no está, que están solo sus amigos. Pues sus amigos nos han recibido muy bien durante más de 3 días, no sé si eran 4 días así. Durante 3 días nos han recibido bien, pues comida, casa, nos han ofrecido todo durante 3 días. Y luego nos han dado una parte para comprar. Le hemos dicho que queríamos ir a una ciudad grande, que sea Madrid o que sea... Y dice, no, pues yo os aconsejo que Barcelona es mucho mejor que... Él y yo se llevan mucho tiempo y tal. Os aconsejo Barcelona. Y digo, ¿Barcelona tiene centros de menores? Porque no tenemos a dónde ir. Y dice, pues yo lo más seguro que sé, porque Barcelona es grande. I així fue, o sea, no s'han de... Llavors vas fer Múrcia-Barcelona ja sí. directament? Sí, no, el primer, o sea, en ese momento, pues, eran, no, tenían, no queríamos aprovechar, o sea, los pobres ya nos han acogido durante 3 días para que luego aprovechar. Nos han dejado, no sé si eran 90 euros para los dos, y faltaba algo. Le hemos dicho, nosotros ya nos espabilamos para conseguir el otro. Y fuimos a una mezquita. Y hemos explicado a la gente de la mezquita lo que nos ha pasado, que queríamos viajar y nos falta dinero, que no lo queríamos para droga ni para el, cosas así. Entonces nos han dado para el billete, para comprar el billete, comprar la comida, nos han dado gente, pues nos han dado bastante. I finalment arribes aquí a Barcelona. I finalment llego a Barcelona. I quants anys tenies ja? Això quan va ser? Tot això home, va passar això... en un període de 3 mesos. En 3 mesos. Doncs encara tenies 13 anys potser i ja els havies fet o encara no? Pues no, encara no. Encara perquè no. Vaig a, jo compro anys, en fi, el dia 1. I llegau a Barcelona, pues creo que era... un mes antes, o sea, en diciembre. D'acord. Sí, sí, molt ràpid. Bé, el temps se'ns acaba i hem deixat l'Abdelkabir camí de Múrcia cap a Barcelona i el convidem a venir el proper dia que ens expliqui la resta del viatge i també que ens parli de la seva vida d'atleta aquí, ja una vegada aquí a Mollet, perquè l'Abdelkabir és un atleta, podríem dir, un atleta d'èlit. Sí, gràcies. Bueno, sí, sí. I que, bueno, que justament aquest diumenge acaba de venir d'uns campionats i que tot això... Sí. Sí, pots venir el proper, sí, la propera setmana sí. I acabem l'entrevista. Perfecte. I aquí acabem. Us tornem a recordar que tenim un correu electrònic a la vostra disposició, pasdetortuga@gmail.com, perquè ens escriviu parlant, donant suggeriments, parlant del programa, del que vulgueu. I ens tornem a veure dijous vinent. També us recordem que tenim una pàgina de Facebook que es diu A Pas de Tortuga, on us podreu descarregar tots els programes que hem anat fent fins ara. Molt bona nit Neus, bona nit Nabil, bona nit a tots. Fins dijous vinent. Fins dijous vinent. Thank you.